Sophie B. Hawkins. Prachtig, uit 1994. As I Lay Me Down. En Charles had ervoor dus met The Old Fashioned Way. We gaan naar een gesprek luisteren van Margriet Klein met Erika van Engel. Luister mee. Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenvereniging van Nederland. In de studio is Erika van Engel. En zij is directeur van Vrouwen van Nu. Van harte welkom. Dankjewel. Niet zo lang als directeur, maar wel een geschiedenis bij Vrouwen van Nu. Dat klopt. Kan je dat uitleggen? Ik ben zelf al een aantal jaar lid van Vrouwen van Nu. Vanaf 2017 al met verschillende activiteiten ook deelgenomen. Altijd aanwezig geweest bij de jaarlijkse events toen die er nog waren. En ook goed contact gehad met mijn voorgangers. En vorig jaar vertrok een van de voorgangers. En kwam de functie vrij van interim directeur. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. Het ging om een best wel pittige opdracht. Om te kijken wat voor scenario's er mogelijk zijn om Vrouwen van Nu de toekomst in te brengen. En daarnaast het schrijven van een meerjarenbeleidsplan. Dat heb ik gedaan. Dat is allemaal goed ontvangen. En toen kwam de vraag, zou je het ook uitvoering aan willen geven? En daar heb ik ja op gezegd. In 1930 is de Bond voor Boerinnen en Plattelandsvrouwen ontstaan. Men achtte het nodig om die vrouwen op het platteland te verenigen. En zo is in 1930 Vrouwen van Nu ontstaan. De missie van Vrouwen van Nu is met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken. En de stem van vrouwen in de samenleving laten horen. We hebben 25.000 leden verdeeld over het hele land. Mooi. Wat is het eerste, wat staat bovenaan het lijstje om te gaan doen? Allereerste waar ik nu mee bezig ben is de organisatie, zeg maar, oppoetsen. He, we hebben een hele mooie organisatie, maar wat u net al zei, van we zijn al bestaan al vanaf 1930. We hebben voldoende potentie om de toekomst in te gaan, maar dat mag wel wat opgeschud worden. Dus ik ben nu heel druk bezig om de organisatie samen met een aantal andere actieve leden te herpositioneren. Dus dat we weer als een moderne vereniging in de samenleving staan. We gaan ons ook veel meer presenteren. We staan volgende week staan we een hele week op een beurs. Ledenwerving, dat is de hoogste prioriteit. Want ik zeg altijd, zonder leden geen vereniging. Dus we roepen echt mensen op om eens op onze website te kijken, om activiteiten van ons te bezoeken. En gewoon eens gewoon kennis te komen maken. Ja. We bestaan al heel lang, maar de mensen kennen ons niet. We hebben hier in Zuid-Holland 30 afdelingen. Dus bij deze roep ik ook vrouwen op die dit interview beluisteren. Om eens te kijken op onze website of gewoon te kijken in hun buurt. Vaak zijn er ook wel activiteiten of braderieën of fietsactiviteiten. Van alles waar wij aanwezig zijn. Kom gezellig een keer kijken en sfeerproeven bij Vrouwen van Nu. Economische zelfstandigheid is een van de onderwerpen waar we ons in de komende 3 jaar op gaan richten. Andere zaken zoals de werkvloer en het behandelen van vrouwen. Ja, daar wordt ook nog wel eens wat over gezegd. Ja, dat is niet per se een onderwerp. We hebben een aantal onderwerpen benoemd waarmee we aan de slag gaan. Nou, economische zelfstandigheid noemde ik net al. Eenzaamheid is wel één ding wat ook bij ons op de agenda komt te staan. Nou, Vrouwen van Nu is echt een club waarin verbinding, naar elkaar omzien echt een belangrijke waarde is. Dus wij zeggen ook, wij zijn echt een vereniging. Als je lid van ons bent, ben je niet eenzaam. Want er is altijd iemand die naar je omziet. En dat willen we ook veel meer uitdragen. Dat het verenigingsleven echt iets is waarmee je tot hele hoge leeftijd heel erg actief in de samenleving kan blijven staan. Ja. En daarnaast doen we ook mee met de landelijke campagne Stop Geweld Tegen Vrouwen. Die gaat in november weer draaien. Daar doen verschillende vrouwenorganisaties aan mee. En wij zijn daar dan ook van de partij. Heel veel te doen de komende... Genoeg te doen. Heel veel te doen. Ja. En op vele vlakken, hè? Sociaal, maatschappelijk. Maar ook de eenzaamheid bestrijden. Mooi. Nogmaals bedankt voor deze uitgebreide informatie. Wat ik nog wil aangeven is dat ik iedereen die dit interview hoort uitnodig om eens te kijken of er een afdeling van Vrouwen van Nu in de buurt is. En eens sfeer te komen proeven. Aldus Erika van Engel, nieuwe directeur Vrouwen van Nu. Heel hartelijk bedankt. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. I could stay awake just to hear you breathing. watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Beetje stevig werk in de show, dat moet ook kunnen. Stevig werk van Aerosmith. I don't want to miss a thing. En Mark Hamilton voor met Comme j'ai toujours envie d'amour. Mooie muziek hier in de show. Zometeen een column van Han van Horst. Han van der Horst, prijst Ruben Schild, klokkenluider rond het Gemoer-schandaal. Het komt eraan, zometeen na deze van Jimmy Buffett, Margarita Ville. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake. All of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing. Smell those shrimp, they're beginning to boil. Nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de kans dat u lijfelijk in aanraking gekomen bent met de gifstoffen PFOA en Gen X is reëel. De Duitse vestiging van het multinationale concern Chemours heeft die jarenlang rond de fabrieken in het oppervlaktewater geloosd en zo zijn ze wijd en zijd verspreid geraakt. Beide stoffen zijn gevaarlijk, mensen worden er chronisch ziek van. Chemours zweeg daarover, wat niet weet, dat niet deert, meende de directie blijkbaar. Nu dit schandaal aan het licht is gekomen, wordt het bedrijf aan alle kanten geconfronteerd met aanklachten van de burgerij en overheidslichamen. Het zou tijd worden. Nu zoekt Chemours naar uitwegen. Je kunt natuurlijk een langdurige en kostbare rechtsgang afwachten en je dan verdedigen met alle kracht en alle advocaten die een wereldwijd concern kan inzetten. Maar het kost veel minder geld en tijd de zaak in de minnen te schikken. Je gooit er een paar miljoentjes tegenaan. Je spreekt met de tegenpartij af dat die in ruil voor deze Judas-penningen verder zwijgt over de zaak. Een dergelijke gang van zaken is in de Verenigde Staten heel gebruikelijk en daar komt Chemours vandaan. Tot voor enkele jaren stond het bekend als Dupont de Nemours de Noailles naar de stichter, een vluchteling uit Frankrijk die in 1802 begon met de productie van buskruid. Sinds de laatste jaren van de 19e eeuw kwamen er steeds meer chemische producten bij. DuPont heeft altijd letterlijk in de reuk gestaan van milieuvervuiling. Het is een bedrijf met een keiharde reputatie. De directie dacht de gemeentebesturen van Dordrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht wel even om de vinger te kunnen winden. Dat viel tegen. Ze lieten zich niet in ruil voor een fooi voorgoed buitenspel zetten. Wel hielden ze, net als Chemours zelf, deze poging om tot een onderhandse schikking te komen binnenskamers. Toch is de zaak via het NPO-programma Zembla naar buiten gekomen. Verantwoordelijk daarvoor is Ruben Schild, commissielid van de PvdA in Dordrecht. De hemel mag weten wat ze daarmee bedoelen, maar het zal wel een soort fractieassistent zijn. Schild, 22 jaar oud en een opkomend politicus, had toegang tot de geheime stukken van de gemeenteraad. Zo ontdekte hij de poging van Chemours om het op een akkoordje te gooien met de gemeentebesturen en zo de boze burgers op een zijspoor te zetten. Dat kon hij niet met zijn geweten verantwoorden. Daarom liep hij met zijn verhaal naar Zembla. Nu is iedereen op de hoogte. Burgemeester Kolff van Dordrecht stond op zijn strot. Daar had zomaar iemand de bedrijfsgeheimen van de gemeente openbaar gemaakt. Toen Ruben kwam melden dat hij het lek was, reageerde deze magistraat dan ook not amused. De zaak was strafbaar en moest hoe dan ook worden voorgelegd aan de officier van justitie. De PvdA bracht Ruben ertoe zijn functie als commissielid neer te leggen. Daar staat hij nu, bedreigd met een rechtszaak, omdat hij zijn geweten liet spreken en zijn burgerplicht heeft gedaan. Deze Ruben Schild is een held. De PvdA Dordrecht dient hem met onmiddellijke ingang in ere te herstellen. Wat de burgemeester en de veiligheidsregio en wie weet nog meer instanties of bolle boffen er ook van mogen vinden. Hij heeft met zijn onthulling de burgers laten zien dat ze er zelf bovenop moeten zitten. En als het Openbaar Ministerie de fout begaat Ruben voor de rechter te dagen, dan moet hij in een open auto naar het Paleis van Justitie worden gereden, omringd door het jubelende volk en met een fanfare voorop. Of anders zo'n vrachtwagen met een complete band in de oplader. Ik zal eens wat vertellen. Als deze Ruben Schild de persoon van zijn dromen nog niet heeft gevonden, dan dient hij die op korte termijn tegen het lijf te lopen. Zo iemand waar je ineens paf van staat. Daarna weet je, mijn leven begint vandaag opnieuw. Zo iemand. Als die er nog niet is natuurlijk. Dat is wel het minste wat Ruben verdient. En nu, uit de tijd van zijn opa, Angeles Ochoa met 1000 kussen. Als de liefde voor jou zondig is, dan moet ik maar zondig. Seguiré besando hasta volverme loca. corazón que en besos yo te dejé en la boca. Se me fue el corazón. Quizá tengan razón de seguir amando, te seguiré besando hasta volverme loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Het goede doel hier in de show met alles geprobeerd. En daarvoor Angeles Ochoa. Speciaal voor Han van der Horst naar aanleiding van de column over Ruben Schild. Straks het laatste onderwerp alweer in de show. Het gaat het snel. We gaan het hebben over de week tegen de eenzaamheid. Wat is dat voor een week en waarom is die week eigenlijk? En wat is er in die week te doen? Je hoort het allemaal na deze prachtige van de Eagles en New Kid in Town. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, hearts that never mend. Johnny, come lately, the new kid in town. Will she still love you? You Eagles dus en New Kid in Town. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Binnenkort is de week van de eenzaamheid. En in dat kader vindt het evenement Samen Rollen We Verder plaats. Tine de Bruin aan de telefoon. Welkom in de uitzending, Tine. Dankjewel. Tine, is er heel veel eenzaamheid in Nederland? Volgens mij zijn de cijfers best wel hoog. Ik weet dat er, als het gaat om Rotterdam, de stad waar wij voornamelijk ons werk doen, geeft 50% van de Rotterdammers aan zich het gevoel van eenzaamheid te kennen. En 20% van de Rotterdammers is echt structureel eenzaam. Dus dat is 1 op de 5. Rotterdam is de eenzaamste stad van Nederland. Maar volgens mij liggen de cijfers een klein beetje hoger dan het gemiddelde van Nederland. Dus ja, dat zijn best hoge aantallen. Nou is binnenkort dat evenement Samen Rollen We Verder. Dat vindt plaats. Vanuit welke organisatie wordt dat georganiseerd? Vanuit Netwerk Nieuw Rotterdam. Wij zijn een club voor jongeren die op zoek zijn naar positieve vrije tijdsbesteding. En we zien ook veel dat jongeren missen het om het gevoel te ervaren dat ze ergens bij horen, dat ze bij een club horen. Veel jongeren zijn natuurlijk echt op zichzelf gericht. Sowieso zijn veel mensen in deze tijd op zichzelf gericht, op individuele prestaties en een levensloop. En bij Netwerk Nieuw Rotterdam hoef je niks te doen om erbij te horen. Je hoeft niks te presteren, je hoeft niks bijzonders te zijn. Je mag er gewoon bij horen en meedoen met de activiteiten. Hoe komen ze bij jullie terecht? Op hele verschillende manieren. Veel is ook via-via. Dus als jongeren enthousiast zijn over wat zij met ons meemaken, zien we ook wel dat ze vrienden meenemen. Maar ook via scholen, via hulpverleners, via de gemeente. Soms ook via dokters of psychologen. Dus mensen in het werkveld die weten, die bijvoorbeeld werken met jongeren en hen begeleiden, die kunnen vaak niet zelf vanuit de organisatie naast het traject dat ze aanbieden ook vrije tijdsbesteding aanbieden. En daar zijn wij voor. Nou, even naar dat event, Samen Rollen We Verder. Voor welke groep is dat en wat houdt het in? Samen Rollen We Verder is een evenement wat specifiek is opgezet voor jongeren in Rotterdam. Het is opgezet vanuit een project, dat heet Vrijwilligerd. En met dit project willen we jongeren inspireren om zich in te zetten voor de stad. Dus het grootste doel in dit project is iets meegeven, mentaliteit meegeven. Jezelf inzetten voor de stad is iets vanzelfsprekends en iets wat je vanuit je eigen initiatief mag doen. Dus kijk goed om je heen, wie heeft er hulp nodig of waar kan je extra helpen. En ja, dat mag je meenemen, dus als dat iets vanzelfsprekends is. En met dit evenement willen we daar eigenlijk extra veel aandacht voor vragen. En dat doen we door met een grote groep jongeren ouderen op te halen in verzorgingshuizen. Mee te kunnen nemen naar een feestje op het Gouwburgplein. En dus we nodigen specifiek mensen uit in een rolstoel. En samen rollen die verder met de jongeren naar het Gouwburgplein om daar een mooie dag te ervaren. Wat kunnen ze beleven op die dag? Van alles. We hebben drie artiesten gevonden die bereid zijn om een mooi programma met elkaar te maken. Maya Tramee die gaat een rolstoeldans. Zij is choreograaf. Zij heeft een rolstoeldans gemaakt. Dus jongeren gaan met ouderen samen dansen. Vervolgens is Misha Immink op het programma. Hij is kunstenaar. Hij doet gelukswandelingen in Rotterdam. Daar heeft hij veel ervaring mee. Dus hij zal op een creatieve wijze een mooi programmaonderdeel op zich nemen. En tenslotte is Marja van Kavendrecht aanwezig. Zij is zangeres en zal een mooi lied met ons zingen en ons vervolgens uitzwaaien. En wanneer is dat evenement? Het is op 28 september, op een donderdag. En tussen 3 en 4 zijn we met z'n allen op het Schouwburgplein. Daarvoor zijn de jongeren de ouderen aan het ophalen. En na het programma op het Schouwburgplein brengen de jongeren de ouderen ook weer terug naar huis. Stel voor, je bent zo iemand in een rolstoel en je woont in een verzorgingscomplex of wooncomplex. Hoe wordt ervoor gezorgd dat je hier aanmeldt? Want niet elke ouder in een rolstoel is zo behendig met de computer, met mailen en zo. Doet de organisatie zelf dat? Hoe gaat dat? Wij hebben alle verzorgingstehuizen benaderd die op een half uur lopen. Bevinden van het Gouwburgplein. Daar ouderen luisteren of instellingen luisteren en zeggen van, nou, ik zou heel graag mee willen doen. Dan kunnen ze dat laten weten. En hoe kunnen ze dat laten weten? Waar moeten ze zijn? Bij Netwerk Nieuw Rotterdam. Dus dan kunnen ze gewoon naar de site gaan. En naar de, we hebben een pagina speciaal voor dit evenement. Daar kunnen ze gegevens achterlaten en dan nemen wij contact op. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Tine de Bruin van Netwerk Nieuw Rotterdam, voor je informatie over Samen Rollen We Verder. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Beetje vervormd zou je kunnen zeggen, maar zo ging dat vroeger in de jaren 60. Met Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears. Was trouwens pas een hit in 1987. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan weer. Welterusten voor zometeen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Ik wens je een hele goede wacht.